काम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा श्रावण शुक्ल तृतीया विक्रम संवत 2052 तदनुसार 30 जुलाई 1995 को लगभग 5:30 बजे जयपुर में हुआ। राम पराकृत नगद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्र गेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखाद्विंदनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु चरण कमले भ्यो नमः महात्म भ्यो नमः सर्वे भ्यो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। जीव के इस तरफ तो है संसार, उस तरफ है परमात्मा, यह है बीच में। परमात्मा का तो स्वयं अंश है और संसार के अंश स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर इनको धारण किया। ये अपने को भूल करके शरीरों को ही अपना मान लग गया, अपना नहीं अपने आप को शरीर ही मान लिया। शरीर अलग है, आप अलग हो, इसका पता लगता है। जब प्राणी मर जाता है तो शरीर पड़ा रहता है, वो चला जाता है, तो अलग वही होता है जो पहले से अलग है। पहले से एक हो फिर अलग नहीं होता, तो पहले से अलग है। यहां शरीर को प्राप्त करके शरीर में मेरा और मैंपन स्थापित करता है, ये खास बंधन है। मैं और मोर तोड़ते ही माया, मैं और मेरा ये माया है। इधर को अगर ये भगवान की सेवा में लग जाए अथवा संसार की सेवा में लग जाए, संसार की वस्तु संसार की सेवा में लगा दे तो अपने आप को अलग कर लेता है, अथवा संसार से शरीर से विमुख होकर भगवान में अपने को लगा दे तो नियाल हो जाएगा। और संसार को अपना मानता रहेगा तब तक, चाहे कितना ही पढ़ जाए, कितना ही विद्वान बन जाए, बड़ा ही श्रेष्ठ बन जाए, कल्याण नहीं होगा भाई। कारण गुण संगो से सद असद, ऊंच नीच योनियों में कारण गुणों का संग है, आसक्ति है। ये जो संसार से हम लेना चाहते हैं ये ही बड़ी भारी गलती होती है। इस तरफ ख्याल नहीं करते, ये सत्संग मिलता है भागवत गीता जैसे रामायण जैसे ग्रंथों से, कुछ ख्याल करता है तो होश आता है, नहीं तो बेहोश पड़ा हुआ। राम माया सतगुरु दया साधु संग जब हुई तब प्राणी जाने कसो रहो विषय रस भूल, विषयों के रस में इतना भूल जाता है होश नहीं है। कौन हूं मैं, कहाँ आया हूँ, कैसे आया हूँ, क्या कहाँ जाना है, क्या गति होगा, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, बिन सत्संग विवेकन हुई राम कृपा बिन सुर वंश हुई। तो भगवान कृपा करके सत्संग दे देते हैं, मौका दे देते हैं, उस मौके से लाभ उठाना चाहिए। भाइयों बहनों, समय बड़ा भयंकर है, एक भगवान को पुकारो, माम एक कम शरणम भेजो, भगवान कहते मेरी एक भी शरण न जाओ, संसार का आश्रय मत लो, संसार की सेवा करो, संसार की चीज संसार को दे दो तो भगवान के आप साफ हो जाओगे, और अपने आप को भगवान को दे दो तो संसार की सेवा हो जाएगी। संसार के संसार को दे देने का नाम योग है और अपने आप को परमात्मा दे देना नाम योग है। दुख संयोग वियोगम योग संगत और समत्वम योग उच्चते। सच्चे हृदय से सज्जनों भगवान में लग जाओ। ये आप हम सब जानते हैं, जो जानते हैं वो मान ले। हम देखते हैं प्राणी पैदा होता है मर जाता है, साथ में कुछ नहीं जाता, शरीर यहाँ का यहीं पड़ा रहता है। शरीर भी पड़ा रहता तो धन कैसे जाएगा, कुटुंब कैसे जाएगा, जमीन जायदाद कैसे जाएगी, ये मकान कैसे जाएगी। तो ये होश में आना चाहिए, एक दिन है वो आने वाला है। मनुष्यों को वहम है कि हम जी रहे हैं, बिल्कुल झूठी बात है। प्रत्येक क्षण मर रहे हैं, जितनी जितनी उम्र आ गई है उतने मर गए हैं। बुरा मत मानना, सच्ची बात कहता हूं, नाराज न होना। 100 वर्ष आने वाले हैं, उसको 50 वर्ष आ गए तो हम 100 वर्ष है क्या? 5 वर्ष का बालक हुआ और 100 वर्ष और तो इस 95 रहे हैं, घट रहे हैं। प्रतिक्षण उम्र खत्म हो रही है और मौत नजीक आ रही है, और कर क्या रहे हो ये सोचो। साथ में चलने के लिए सामान लेना है, एक दिन ये सब छूट जाएगा। साथ क्या चलेगा? साथ चलेगा भगवान का नाम। शुभ काम किया या अशुभ काम किया वो साथ चलेगा। महान भयंकर भयंकर पाप करते हैं, उन पापों का महान भयंकर दंड भोगना पड़ेगा। यहां दुख होता है बहुत बहुत थोड़ा होता है, नरकों में भयंकर दुख बहुत भयंकर होता है। तो सज्जनों पापों से बचो और दूसरों की सेवा। दो बात मनुष्य के लिए खास है, भाई बहन सब ध्यान देकर के सुने, दो बात खास, संसार की सेवा और भगवान को याद रखना। हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम, भगवान की स्मृति संपूर्ण विपत्तियों का नाश करने वाली है। तो भगवान को याद करो, संसार की सेवा करो। शरीर संसार से मिला है, शिक्षा संसार से मिली है, बल संसार से मिला है, योग्यता संसार से मिली है, तो ये सब की सब सेवा में लगा दो, ऋण उतर जाएगा, अन्य तो कर्जदार की मुक्ति नहीं होती। संसार से सुख लिया है, शरीर लिया है और शरीर की सेवा नहीं करते तो वो कर्जदार होता है, उसकी मुक्ति नहीं होती, कल्याण नहीं होता। वस्तुओं का दुरुपयोग करता है उसको वस्तु में नहीं मिलती। मनुष्य शरीर का दुरुपयोग करता है मनुष्य शरीर मिलता नहीं। जो नौकर मालिक का तिरस्कार करता है उसको अच्छा मालिक नहीं मिलेगा, अच्छे नौकर का जो मालिक तिरस्कार करता है उसको अच्छा नौकर नहीं मिलेगा। अन्न जल का तिरस्कार करता है अन्न जल नहीं मिलेगा। मनुष्य शरीर का तिरस्कार करता है सत्संग का तिरस्कार कर सत्संग नहीं मिलेगा। जो जान करके सत्संग से अलग होता है सत्संग की निंदा करता है, बड़ी दुर्दशा होगी। सज्जनों ये संग मुख्य कारण है। अच्छा संग मिलने पर आदमी अच्छा बनता है, सच्ची बात है, और बुरे संग से बुरा हो जाता है, संग का असर होता है। तो सावधान रहो, डरते रहो, ये जिंदगी बेकार न हो जाए, कोई पाप कर्म न हो जाए। भगवान को याद करो सुबह शाम रात दिन, हे नाथ हे प्रभु। एक बात खास बात है, नाम का जप करो। कलयुग में नाम की महिमा बहुत विशेष, चहु जुग चहु श्रुति नाम प्रभाव, कली विशेष नहीं आन उपाऊ। कलयुग में नाम की महिमा विशेष है, इस वास्ते नाम का जप करो, कीर्तन करो, भगवान को याद करो और बार बार कहते रहो, हे नाथ भूलू नहीं, हे प्रभो मेरे प्रभो मैं भूलू नहीं, ऐसी कृपा करो नाथ भूलू नहीं, और नाम का जप करते रहो। तन से मन से वचन से धन से दूसरों का उपकार करो, सेवा करो। मौका है सज्जनों, मारे ही काल अचानक चपेटे की हो ये घड़ी के में राख की ढेरी, एकदम पट प्राण चले जाएंगे, राख हो जाएगी देखते देखते। इस वास्ते बड़ी सावधानी से सबकी सेवा करो, सबको सुख पहुंचाओ, सर्वे भवन्तु सुखिनः, मन के भीतर यही भाव रहे, सब सुखी हो जाए, किसी को दुख ना हो, ऐसा भाव रखो और सबकी सेवा करो और भगवान को याद रखो, सत्संग करो, शास्त्र पढ़ो, अच्छी अच्छी पुस्तकें हैं वो पढ़ो। आज भगवान की विशेष कृपा है, बड़ा अच्छा अच्छा साहित्य मिलता है। पता नहीं है, मैंने संत महात्माओं से सुना है कि आप देखो भी ऐसा ही रहेगा, ऐसा नहीं है। ऐसा दिन भी आ सकता है कि ये पुस्तकें देखने को न मिले, सत्संग मिलता नहीं है। श्रवण आया भी बहु फिर यो न लभ्य, वेदों में आता है। बहुत से लोगों को असली बातें सुनने के लिए नहीं मिलती, तो सुनी हुई बातों में खूब मन लगा करके उसका पालन करो। समय चूक पुण्य का पछताने, ये मौका निकल जाएगा, फिर रोने से क्या हो। का वर्षा जब कृषि सुखाने, खेती सूख जाए तो फिर वर्षा से क्या होगा। ऐसे सज्जनों, समय जा रहा है, मौत बड़ी तेजी से आ रही है। आप चाहे काम करें न करें, भूल जाए सो जाए, परंतु ये उम्र ऐसी तेजी से जा रही है, आप काम करते हो नहीं कोई विचार नहीं है, ये तो समय जा रहा है बड़ी तेजी से और मौत बड़ी तेजी से आ रही है। समय बीच में बाद के वो समय बीत रहा है। सुबह जितनी उम्र थी आज अभी उम्र नहीं है। और देखो एक बात बताएं, सबका अनुभव है कि पहले वाला शरीर नहीं है, पहले वाली अवस्था नहीं है, पहले वाली परिस्थिति नहीं है, पहले वाले साथी नहीं है, तो आबाद वाले साथ रहेंगे, रहने की रीत है क्या। तो पहले वाले नहीं तो ये भी नहीं रहेंगे, पहले वाले शरीर ने तो फिर ये शरीर नहीं रहेगा, जीवो तो बूढ़े हो जाओगे और मरो तो छूट जाएगा शरीर, ये रहने वाली वस्तु नहीं है, इसके भरोसे आप मत रहो। ये शरीर का संसार का धन का भरोसा है, बड़ा धोखा होगा, इस वास्ते भरोसा एक भगवान का रखो। एक आश्रो एक बल एक आश विश्वास, एक राम घनश्यामित चातक तुलसीदास। संसार साथी सब स्वार्थ के हैं, पक्के विरोधी परमार्थ के हैं। अभी कपिलदेव ने माँ को सुनाया कि वृद्ध हो जाता घर वाले त्याग देते, खास घर वाले छोड़ देते। देखा है मैंने, मेरे को सज्जन मिले हैं, स्त्री खुश त्याग कर देती है, निकाल देती है, गालियां देती है। ऐसी ऐसी दशा है मनुष्यों की आज, और अगर ये बच्चा चलता रहा तो क्या दशा होगी भगवान जाने। स्वार्थ की बात इतनी इतनी आकर के घर कर गई है हृदय में, तो भूल गए परमार्थ को, पता ही नहीं, होश नहीं है। पहले कुटुंबी है, सेवा करते थे, प्रेम करते थे, आदर करते थे, आज अगर वे कुछ काम करें तब तो करते हैं, अब एक काम नहीं है तो त्याग कर देते हैं। इस वास्ते पहले से ही आप करो, अवश्य यातार अस्तित्व बहुत समय तक पदार्थ रहेंगे, भोग रहेंगे, तो एक दिन वियोग तो जरूर होगा। उस वियोग में आप चाहते हो संयोग, और वियोग हो जाए तो रोना पड़ेगा। अतुल परिताप आय मनुषा, मन को बड़ा भारी संताप होगा। और पहले ही उनकी आशा छोड़कर केवल सेवा करने के लिए रहो, तो मौज में रहोगे, आनंद में रहोगे। इस बात से सज्जनों, सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ और संसार की सेवा करो। कुटुंबियों से सुख की आशा करते हो, लाभ की आशा करते हो, ये आशा मत रखो। आशा ही परमम दुखम, नैराश्यम परमम सुखम, आशा महान दुख है। इस वजह से संसार की आशा नहीं, आशा एक भगवान की, एक आश विश्वास, एक भरोसो, एक बल, एक आश विश्वास, एक राम घनश्याम भगवान की आशा रखो। वो सदा साथी है, ये संसार कोई साथी नहीं है। शरीर खुद आपका साथ नहीं देगा, इंद्रियां खुद आपके साथ नहीं देगी। अवस्था वृद्ध होने से शरीर काम नहीं देता, मन बुद्धि इंद्रियां काम नहीं देती, कोई काम नहीं देगा। इस वास्ते हे नाथ हे प्रभु, बार बार मैं कहता हूँ, बार बार कहोगे हे नाथ भूलू नहीं, हे प्रभु भूलू नहीं, नाम जप करते रहो, प्रार्थना करते रहो, ये मेरी प्रार्थना है, आप इसको याद रखो। नाम का जप करते रहो और भगवान से कहो, हे नाथ कृपा करो, नाथ भूलो नहीं, ये विशेष बात याद रखो। और अपने कोई भी सामने मिल जाए, गरीब और दुखी दीन, उनकी सेवा करो, बूढ़े हैं उनकी सेवा करो, रोगी है उनकी सेवा करो, बालकों की सेवा करो, पूजनीय आदरणीय उनकी सेवा करो। सेवा धर्म परम गहनो, बड़ा बढ़िया सेवा है, तो सबकी सेवा करो और भगवान को याद करो, भगवान की विस्मृति न हो जाए। सावधान रहो, हरदम सावधान, सावधान, थोड़ा दिन रहना है, पता है नहीं, भगवान ने सृष्टि की रचना इतनी विचित्र की है कि जिसमें पता नहीं अचानक कब जाना पड़ेगा। जन्म के बाद पेट में मर जाता है, जन्म का मर जाता है, दिनों का मर जाता है, वर्षों का मर जाता है। सज्जनों याद रखो, कोई ऐसा वर्ष नहीं जिसमें मनुष्य न मरता हो, कोई ऐसा महीना नहीं जिसमें मनुष्य न मरता हो, कोई ऐसा दिन नहीं कि मनुष्य न मरता हो, कोई ऐसी घड़ी नहीं जिसमें न मरता हो, और कोई मिनट नहीं, कोई सेकंड नहीं, मौत हरदम खुली है और निश्चिंत कैसे बैठे। और काम करने लायक वो काम कब करोगे, वो कौन सा समय आएगा जिस दिन भगवान को याद करोगे, उपकार करोगे, अपना कल्याण करोगे। रात दिन हाय धन, हाय धन, हाय भोग, हाय भोग, संसार के बीच में फंस रहे हो। सज्जनों कृपा करो, सत्संग का मौका मिला है, इसे शिक्षा लो, अपने जीवन को बदलो, शुद्ध बना लो, भगवान के शर्म को बना लो। शर्म को ओई जीव मोई, जब ही जन्म कोटि अग्नाशय तब ही। उद्देश्य ध्येय एक बना लो भगवान की प्राप्ति का, सब ठीक हो जाएगा। और भगवान बड़ी भारी सहायता करते हैं, आप चिंता मुफ्त में करते हो, चिंता दीन दयाल को मोमन सदानंद, भगवान के भरोसे रहो, कर्तव्य काम करते रहो, हर सब शरीर से सबकी सेवा करो, क्योंकि शरीर सेवा से ही पैदा हुआ है, सेवा से ही पड़ा है, सेवा से ही शिक्षित हुआ है। इस बात से अपने तन से मन से सेवा करना ये कर्तव्य है, नहीं करे तो ऋण हो जाएगा इसका। इस बात से सेवा करते रहो, पर अपनी चाहना संसार की छोड़ो, चाहना एक भगवान की रखो। संसार की चाहना रखने से महान नुकसान है, धोखा होगा, पश्चाताप होगा, रोना पड़ेगा। आदमी मर जाता है तो बड़ी बड़ी बूढ़ी बूढ़ी माइयां कहती है कि हमने ऐसा नहीं जाना था कि हमारे सामने मर जाएगा, तो माताजी अब जान लो, ये जितने रहने वाले हैं सब मरने वाले हैं। गांव में लोग कहते हैं तो भाई गलनी माटी रहा, ये गलनी माटी सब उसी माटी का, ये माटी दूजी नहीं है आपकी हमारी, ये गलनी माटी का सब। तो इस बात सेवा कर दो, लाभ ले लो, और भगवान को याद कर दो, लाभ ले लो। भगवान को भूल गए तो हरी स्मृति विपद विमोक्ष, भगवान की स्मृति संपूर्ण विपत्तियों का नाश करने वाली है। अगर भूल गए बड़ा भाई अनर्थ हो जाएगा, तो सेवा करो, भगवान को याद रखो, हरदम करो, हे नाथ हे प्रभु भूलो नहीं, नाम का जप करते रहो, कहते रहो, औरों को भी चेताते रहो, भाव याद रखो। जैसे रात्रि में पर्वण खबरदार खबरदार, ऐसे खबरदार राम नाम के मोरचेर खबरदार नर हो, चराए बजाए वैकुंठ में पलान पकड़े कोई, हरदम सावधान रहे। ये सावधान हृदय ये साधन है, और गफलत है, भूल गए, अरे नारायण की संसार में भोगों में और संग्रह में रात लग गए, अचानक मरना पड़ेगा, बड़ी दुर्दशा होगी सज्जनों। इस बात से हरदम सावधान, जाने के लिए तैयारी कर दो। मरने का तो पता नहीं है कब मरना पड़ेगा, और मरने के लिए तैयारी है ही नहीं। जीना चाहते हैं, और जीना चाहते चाहते ही मरते हैं लोग, और इस बात से दुख होता है। इस वास्ते जब तक जीवन है, दूसरों को सुख पहुंचाओ, आराम पहुंचाओ, सेवा करो, जीवन सफल हो जाए, और भगवान को याद रखो। खास बात ये है, इस वास्ते तूर्णमियत न पते मृत्यु यावत, जब तक मौत न जाए तब तक जल्दी से जल्दी भगवान की प्राप्ति कर लो, भगवान के दर्शन कर लो, तत्व ज्ञान प्राप्त कर लो, योग की प्राप्ति कर लो, परमात्मा की प्राप्ति कर लो, तत्व ज्ञान प्राप्त कर लो। अभी मौका है, मात्र मनुष्य अपना कल्याण कर सकता है, कल्याण के लिए ही ये मानव शरीर मिला है। सज्जनों सत्संग मिलता है ये कोई प्रारब्ध का फल नहीं है, ये भगवान की कृपा मिली है। जब द्रव्य दीन दयालु राघव साधु संगति पाई है, भगवान कृपा करते हैं तो सत्संग का मौका देते हैं। सज्जनों मौके से लाभ उठा लो, औरों को भी लगाओ, आप भी लगाओ, कितनी शांति मिलती है, कितना सुख मिलता है। और हमारी आने वाले रामायण की कथा पाठ होने वाला है, लोगों को बुलाओ लगाओ, इसमें बड़ा भारी लाभ होगा, दलाली मिलेगी भगवान की तरफ से और करोगे और आप जब भी कल्याण होगा, फायदा होगा। अच्छी बात में लगो लगाओ, संसार में बुरे कामों में लोग लगाते हैं। आजकल बहुत हत्या हो रही है, मनुष्यों की हत्या है, भ्रूण हत्या है, गर्भ हत्या है, महान महान भयंकर पाप बिंब हत्या से दूना दूना पाप कर रहे हैं। सज्जनों रोंगटे उखड़े हो जाए, क्या दशा होगी? अभी तो राजी राजी हो रहे हो, दशा क्या होगी? किए कर्म निशंक माने वहां जाप कसु नहीं आएगा जी। हक पूछे साहब हजूर माई, जब वहां पूछा जाए पता नहीं लगेगा आपको। इस वास्ते संतो सज्जनों पापों से डरते रहो, सावधान रहो, पाप मत करो, अन्याय मत करो, नुकसान किसी का मत करो। कितने भोगों में लग गए, कितना पाप कर रहे हो, दशा क्या होगी? ये फल मिलने वाला है। और याद रखना, मनुष्य शरीर ये है साधन योनी और जन्मने मरने वालों के लिए है कर्म योनी। उसको नरकों की योनी बना दिया, नरकों का साधन बना दिया, पाप करके भयंकर नरक खरीद लिए। सावधान रहो, आज भयंकर जमाना है, भगवान को याद रखो, सेवा करो, आंख मीच लो संसार की तरफ से, इसमें सुख चाहना है ये महान दुख को खरीदना है। इसमें संसार से सुख मत चाहो, दो ठगा ठगाई नहीं होती, आप संसार से चाहते हो, संसार आपसे चाहते हो, दोनों ठगे जाओगे, संसार को सुख पहुंचाओ, माता पिता भाई स्त्री पुत्र परिवार सबको सुख पहुंचाओ, सेवा करो और तत्परता से काम करते रहो, कर्तव्य का पालन करो, भगवान में लग जाओ और लगाओ सबको ही, नहीं तो भाई समय चूक जाएगा, ये निकल जाएगा हाथों से। अब सत्संग में आदमी लग गए, उनको मिल गई, भागवत का आरंभ और पढ़ने लगे तो ठीक हो गया, अब सत्संग जितना भागवत चली गई अब क्या करें? ऐसे ही रामायण का है, ऐसे ही सत्संग का है। चातुर्मास का विचार हुआ, चातुर्मास में यहाँ रहे तो चातुर्मास होगा होगा होगा, अब हो रहा हो रहा हो रहा, अरे हो गया हो जाएगा, क्या तो हो गया, ये हो जाएगा, अरे हो रहा है, वो दिन नजीक आ रहा है, सबके मौत का दिन आ रहा है, ये सब सत्संग भी मर जाएगी, मनुष्य भी मर जाएगा, शरीर भी मर जाएगा, ये सब परिस्थिति मर जाएगी, ये रहेगी नहीं, जब तक है तब तक इसे लाभ ले लो। तुलसी स्वयं नर चतुर है जो राम भजन लो लीन, पर धन पर मन हरण को भेषा भी पर मीन। दूसरा धन कमाने के लिए, दूसरा का मन अपने खींचने के लिए तो भेषा भी है। आप भी बड़े चतुर बन गए, बहुत धन इकट्ठा कर लिया और लोगों में वाह वाह का मन खींच लिया तो भेषा का दर्जा मिल जाएगा। बयान क्या मनुष्य का शरीर भेषा का दर्जा पाने के लिए है? कितना उत्तम मौका मिला है, बढ़िया। इस वास्ते सावधान हो जाओ, सचेत हो जाओ, तत्परता से लग जाओ भगवान में। ये बड़ा अनुष्ठान हो रहा है, ये भागवत का अनुष्ठान है। संयम रखो, पहले आरंभ में कहता ब्रह्मचर्य का पालन करो, संयम रखो, कम बोलो और संयम रखो, भजन करो, भगवान को याद करो, मौका है, लाभ उठा लो, जितना उठा लो, समय है, और निकल जाएगा, फिर कुछ हाथ लगेगा नहीं। इस वास्ते सत्संग होता है, चातुर्मास हो रहा है, उसमें अपना लाभ कल्याण कर लो अपना। वही चतुर वही समझदार है जो अपना कल्याण कर लेना है। ये जो भी पीछे करेंगे पीछे, वो कुछ नहीं कर सकेगा। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होगी फिर करेगा कब? सब मिलने नहीं और नहीं खींच कर सकते, ये दो आंखें मिच जाएगी सदा के लिए, ये ढोंकनी बंद हो जाएगी, फिर कुछ नहीं है। सुपना सो हो जाओ श्री सुत कुटुम्ब धन धाम, हो सचेत बलदेव नींद से जब ईश्वर का नाम। गर्भत को त्याग करके सावधान हो जाओ। सावधान होने की बात मिलती नहीं है। कौन कहेगा, क्यों कहेगा, क्या उसका स्वार्थ सिद्ध होगा जो आपको चेताएगा, कहेगा, क्यों कहेगा, क्या मतलब है। एक माई मिली थी, उसने एक बात विचित्र कही मेरे को कि स्वामी जी बड़े बड़े अच्छे अच्छे पंडित जो कथावत गाते हैं, शेठरानी साहब तो कहते हैं, पर तुम मर जाओगे ये तो तुम ही कहते हो, ये कोई नहीं कहते। सच्ची बात है, ये शेठरानी साहब कितना निहाल करेगी, क्या करेगी, और वो निहाल करेगी सज्जनों, वो तो करेगी। प्रारब्ध पहले रचा पीछे रचा शरीर, तो आपके निर्वाह होगा। आप कितनी गुलामी करोगे तो रोटी दो ही खाओगे, लाखों करोड़ रुपए तो दो ही होती है, और कुछ नहीं है कम मांग करोगे तो दो होती है, आपको तो उतना ही मिलेगा। तो कोरा तृष्णा करके, इकट्ठा करके, समय बर्बाद करके नरकों को खरीद लो, ऐसा मत करो। सावधान रहो, किस तरह से डरते रहो ये जिंदगी बेकार न हो जाए, सपने में भी किसी जीव का अपकार न हो जाए। अब मैं क्या कहूँ, भागवत में बातें कम नहीं आती है, मेरे सुनना चाहते मैं भी कह देता हूँ, भागवत जैसी बात मैं कह नहीं सकता। महाराज वेद व्यास जी ने जो लिखा है, सुखदेव मुनि ने जो परीक्षित को कहा है, कौन कह सकता है बताओ। आप हम जितने बैठे हैं, है किसी की ताकत, ऐसी बढ़िया बात मिलती है, दुर्लभ है बात, दुर्लभ, कितनी बड़ी दुर्लभ है, वो बात मिल रही है तो लाभ नहीं लेना चाहिए। मौका है, अभी सुंदर अवसर आ गया है, ये अवसर हाथों से जाने मत दो, औरों को भी लगाओ, बुलाओ, अपने मित्र है, प्यारे है, जाति के हैं, नाति के हैं, उनको भी लगाओ सच्चे हृदय से भगवान में, नहीं तो भाई पश्चाताप करना पड़ेगा। इस वजह से सुंदर मौका है, भगवान के भजन में लगो, लगाओ, उपकार करो, सेवा करो, खटो परिश्रम करो, शरीर से भी और वस्तुओं से भी सुख पहुंचाओ। खेती करते हैं बाजरा की, तो बाजरा बोते हैं तो बाजरा होता है, गेहूं बोते तो गेहूं होते हैं, चना बोते चना होते हैं। आप अपना सुख दूसरों के सुख के लिए मिट्टी में मिला दो, बड़ी भारी खेती हो जाएगी, और वो स्वयं सुख भोग लो, मिट्टी हो जाएगी। इस वास्ते बड़ी सावधानी के साथ सेवा करना और भगवान को याद रखना, ये दो बात मुख्य रखो, हरदम भगवान को याद रखो, और तन मन वचन से सेवा करो, और लोगों को सुख पहुंचाओ, जितना आप सुगमता से कर सकते हो, अधिक आप पर जिम्मेवारी नहीं है, जितना कर सकते उतनी ही जिम्मेवारी है, तो सावधान रहो। अब इतनी बात कितना कहूं, शास्त्र में लिखा ही है, आप सुनते ही हो, इसमें सच्चे जैसे भगवान में लग जाओ। नारायण नारायण नारायण। अब बैठो थोड़ी देर, थोड़ी देर कीर्तन होगा, थोड़ी देर बैठो, इतनी देर आपने गई, बड़े बड़े ब्याह होते हैं, लाखों रुपए लग जाते हैं, 5-10 हजार और लगा दो, वाह वाह हो जाती है, अरे 5-10 हजार की कंजूसी कर ले तो ब्याह बिगड़ जाता है, ऐसे इतना समय तो आपने लगाया, अरे कीर्तन लगा दो ब्याह बिगड़ता है, और 8-10 मिनट और लगा दो, वाह वाह वाह वाह हो जाए, थोड़ी हिम्मत रखो, भगवान।